30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 15 października poznamy szczegóły strategii imigracyjnej dla Polski, zapowiedział premier. Edukacja obywatelska zamiast hitu, od przyszłego roku do szkół wejdzie nowy przedmiot. Święto kina w stolicy, trwa 40. Warszawski Festiwal Filmowy. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo – to nazwa strategii polityki migracyjnej, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Jak mówił, jest rzeczą najważniejszą, by udzielić uczciwej, ale i twardej odpowiedzi na wyzwania związane z nielegalną migracją. Państwo musi odzyskać 100% kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża. Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. Nie będziemy respektować żadnych unijnych przepisów, które uderzają w bezpieczeństwo naszych granic, mówił premier podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, a szczegóły strategii imigracyjnej przedstawi we wtorek na posiedzeniu rządu. Z kolei ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała na konwencji, że do szkoły wejdzie nowy przedmiot – edukacja obywatelska. Chodzi o to, by młodzi nauczyli się ze sobą spierać, debatować i różnić się, mówiła ministra Nowacka i odniosła się też do działań przeciwników. To my zaproponowaliśmy, żeby to żołnierze w szkołach pokazywali młodzieży, jak działać w sytuacjach kryzysowych, bo oni mieli do zaoferowania tak naprawdę tylko machanie flagą, a nie prawdziwy patriotyzm. A prawdziwy patriotyzm to odporność, odporność na kłamstwa, rozdzielanie prawdy i fałszu i umiejętność bronienia się w każdej sytuacji, w każdym kryzysie. Edukacja obywatelska jako przedmiot wejdzie do szkół we wrześniu przyszłego roku, zastąpi wprowadzaną przez poprzednią władzę historię i teraźniejszość. Litwa rozpoczęła instalację zapór przeciwczołgowych na swoich lotniskach. Niedawno podobne przeszkody pojawiły się na mostach na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Na razie tak zwane zęby smoka, czyli żelbetowe bryły w kształcie piramidek, zostały dostarczone na wileńskie lotnisko. Docelowo trafią też do portów lotniczych w Kownie oraz Połądze, która znajduje się na wybrzeżu. Oprócz tego pojawią się tam także blokady i drut kolczasty. Litewskie Ministerstwo Obrony wskazuje, że ma to wzmocnić bezpieczeństwo. W ostatnich tygodniach podobne fortyfikacje pojawiły się na litewskich granicach. Kilka dni temu ustawiono je m.in. na moście w miejscowości Poniemunie, prowadzącym do obwodu królewieckiego. Zdaniem władz w Wilnie przeszkody mogą opóźnić natarcie wrogich sił i dać litewskim wojskom czas na reakcję. Plan obrony obejmuje również zakup min lądowych i morskich, a także instalacje barier bezpieczeństwa, m.in. wzdłuż dróg krajowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A wszystkie te działania są elementem bałtyckiej linii obrony. Wilno w ciągu 10 lat planuje przeznaczyć na to 600 milionów euro. Z roku na rok rośnie świadomość dotycząca noszenia elementów odblaskowych. Pieszy bez odblasku widoczny jest dla kierowcy z odległości 20-30 metrów. Z elementem odblaskowym kierowca widzi go z odległości 150 metrów. O tych odblaskach muszą także pamiętać kierowcy, których auto zepsuło się na drodze, przypomina Marcin Kibit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Jeżeli wykonujemy jakieś czynności na drodze, choćby powiedzmy przy samochodzie, roboty czy inne czynności na drodze, tak to określa ustawa, jesteśmy obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. No chociażby przy jakiejś awarii pojazdu w ruchu drogowym. I tutaj zarówno obszar zabudowany, jak i poza obszarem zabudowanym. Noszenie odblasków poza terenem zabudowanym jest obowiązkowe. Za ich brak grozi 100-złotowy mandat, przypomina policja, i jednocześnie apeluje do kierowców, by zdjęli nogę z gazu. Światowe premiery, spotkania z twórcami filmów oraz liczne panele dyskusyjne. Tak zapowiada się weekend podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 40. edycja imprezy. Dyrektor programowy festiwalu Gustaw Kolanowski mówił w Polskim Radiu, że wiele filmów debiutuje w Polsce i w Europie właśnie na festiwalu w Warszawie. Na przykład tegoroczny film, który wygrał Sundance in the Summers, też jest pokazywany u nas po raz pierwszy, ale jest ich więcej. Jeden z moich faworytów jest litewski film Toxic, Saule Bliuwajte, która była u nas kilka lat temu i zgarnęła nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy dokumentalny, a w tym roku Złoty Lampard w Locarno i u nas na warszawskim po raz pierwszy w Polsce.

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po godzinie 13, a teraz czas na... Wszystko, wszędzie, teraz. Wszystko, wszędzie, teraz. Wydanie specjalne prosto z Łodzi z 34. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Jesteśmy tutaj w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Fantastycznym miejscu, które naprawdę warto odwiedzić z wielu powodów i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zresztą usłyszycie Państwo, jaki tu jest ruch, jaki tu jest tumult, jaki tu jest gwar. Korzystamy trochę z tego, że Katarzyna Borowiecka zwiedza świat. Za tydzień powraca i opowie trochę więcej może o swoich wyprawach, a my ruszamy w teren, nadajemy stąd, z Łodzi, bo warto tutaj się jeszcze do jutra pojawić. A teraz na miłe rozpoczęcie Devendra Banhart. Devendra Devendra Banhart w Trójce. Devendra Banhart w programie Wszystko Wszędzie Teraz, który specjalnie dzisiaj z Łodzi z 34. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To jest bardzo unikatowy i ważny festiwal na mapie Polski, ponieważ łączy trzy bardzo ważne materie. Reportaż audio i reportaż radiowy, reportaż telewizyjny oraz filmy dokumentalne. To jest taka formuła, która pozwala nam spojrzeć i na świat, i na człowieka, i na przeróżne zagrożenia, tak jak w tytule festiwalu, z bardzo wielu perspektyw. Warto tutaj zaglądać do Muzeum Kinematografii jeszcze do jutra. Festiwal trwa od środy, a ze mną już Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego miejsca. Drzwi się nie zamykają. Te trzaski, te głosy, ten gwar, ten tumult, to jest coś, co towarzyszy temu festiwalowi od samego początku, czyli od środy i przez wiele, wiele, wiele edycji, ponieważ macie wiernych swoich odbiorców i pomimo, że przyjeżdża tutaj mnóstwo znakomitych autorów i autorek filmów, reportaży audio i reportaży telewizyjnych, także dziennikarzy, to ludzie są po prostu z wami. To jest coś, za co jestem bardzo wdzięczny właśnie ludziom. Za to, że są i za to, jaką tworzą atmosferę. I mam na myśli widownię i mam na myśli wspaniałych naszych wolontariuszy, którzy zachowują się wobec siebie i wobec publiczności w taki uroczo czuły sposób. Mam na myśli twórców, którzy tutaj przyjeżdżają właśnie po to, żeby rozmawiać o filmach albo o reportażach. Żadnego gwiazdorzenia. Jest to naprawdę coś, co... Czuję się szczęśliwy, że to organizujemy. A myślę, że wszyscy, którzy tutaj przybywają, poczują się szczęśliwi, chociaż być może zaniepokojeni, bo tematy poruszane w przeróżnych tych formach, z którymi się zmierzymy tutaj na festiwalu, nie są łatwe. Człowiek w zagrożeniu to już gdzieś ukierunkowuje nas w myśleniu o tym, z jakimi tematami będziemy obcować. Patrzymy na człowieka, patrzymy na świat, ale krytycznie? No tak, powołując się na słynne sformułowanie, nie możemy założyć, że jak stłuczemy termometr, to gorączka minie. W związku z tym nie możemy nie mówić o rzeczach istotnych, nie możemy ich nie pokazywać, nawet tych lękowych, zagrożeniowych. I dlatego ten festiwal jest taki, jaki jest. A ten festiwal jest po prostu przeogromny, jeżeli chodzi o treści, które tutaj znajdziemy. Mam przed sobą gazetkę festiwalową. To jest jeszcze taki festiwal, który lubi klasyczne formy, a ja, że jestem bardzo klasyczną osobą, więc korzystam z gazetki lepiej niż z internetu w tym momencie. I te zakreślenia są. I te zakreślenia są. Kocham zakreślać. Ale też to jest różnorodność tematów, z którymi się zmierzymy. Będziemy o nich rozmawiać z gośćmi i gościniami na przestrzeni tych 2 godzin, ale gdybyś mógł powiedzieć coś o tych mniej oczywistych sekcjach, ponieważ jako, że będziemy poruszać tematy, które są palące i związane z przeróżnymi naszymi zagrożeniami i wyzwaniami, które mamy tutaj w Polsce albo chociażby przy naszej granicy z Ukrainą czy Białorusią, natomiast w tym roku ruszacie także w inne strony. Te specjalne sekcje i filmy zagraniczne, międzynarodowe, pokazują nam przeróżne problemy, które są rozsiane po wielu zakątkach na całym świecie. Skoro najlepiej opowiadać o konkretnych przykładach, to takim się posłużę. Teraz właśnie w momencie, kiedy rozmawiamy, odbywa się pokaz filmu o chińskich obozach koncentracyjnych. Zaraz po tym spotkaniu jest spotkanie z Tanią Rachmanową, autorką właśnie takiego dwuodcinkowego serialu, który pokazujemy. No i to jest przykład tematu, który, mówmy się, jest stosunkowo mało znany, nie rozmawiamy o tym na co dzień, a nie dość, że temat jest bardzo ważny, Chiny w ogóle są bardzo ważne, gdy rozmawia się o zagrożeniach w świecie. Jeszcze mamy do czynienia z dziełem niezwykłym, bo opartym na archiwach, których ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej, więc ta praca w ogóle dokumentalistów, często zbudowana na archiwach, to jest też coś, bo rozmawiamy i o tematach, ale rozmawiamy też o formach tworzenia dokumentów. Myślę, że to też jest równie interesująca kwestia, jak pokazywać za pomocą dostępnych źródeł, albo jak szukać dróg, kiedy tych źródeł nie mamy, czym się posługiwać, a czasem można szukając za wszelką cenę jakichś takich innych form, trochę się pogubić. Różnie to bywa, jest o czym rozmawiać. Wiedzę o człowieku i o świecie poszukamy także na przykład w Uppsali, poszukamy w Kambodży. Zajrzymy także do Musée du Quai Branly i tam przyjrzymy się, co to znaczy grabież skarbów kultury, co to znaczy kolonializm i jak teraz z tą sytuacją sobie radzić. Przeróżne ścieżki, przeróżne tropy tutaj na festiwalu. Audio, to jest ta sekcja, o której także będziemy rozmawiać. Fantastyczni goście i gościnie jeszcze przed nami, ale audio słychać bardzo mocno, mam nadzieję przynajmniej w tle. Jesteśmy w radiu, a radio karmi się dźwiękiem, drzwi trzaskają, ludzie rozmawiają, my jesteśmy tutaj i to wszystko chłoniemy, ponieważ taki to jest festiwal. Festiwal trochę w biegu, trochę w ruchu, ale właśnie, chyba się pomyliłam. Nie w biegu, bo to jest taki festiwal, który przygląda się człowiekowi i światu, no jednak bardzo uważnie. No zdecydowanie nie w biegu, bo ten czas na refleksję, czas na rozmowę musi być i nawet jak chyba takie najbardziej wzruszające momenty są takie, że płyną łzy czasem po seansach, albo ludzie wychodzą w takim stanie, że nie chcą o niczym rozmawiać, chcą po prostu być sami ze sobą. Myślę, że to jest naprawdę siła kina dokumentalnego polega właśnie na tym, że dociera w uczciwy, szczery, wiarygodny sposób do takich naszych najgłębszych emocji, do tego, o czym czasem się boimy opowiadać, albo nawet boimy się myśleć. Mówię kina dokumentalnego, ale naturalnie dotyczy to też innych form opowiadania o rzeczywistości, o problemach, o lękach, czyli mówię o reportażu i audio, i telewizyjnym. I o tematach, które poruszają te inne formy, czyli formy audio i reportażu telewizyjnego, porozmawiamy sobie jeszcze przez te dwie godziny. Siedzimy dokładnie w przejściu między wejściem w Muzeum Kinematografii. Muzeum, które znajdziemy w Łodzi, na rogu między Alejami Piłsudskiego, a ulicą Targową. Gdzieś tutaj, znaczy nie gdzieś tutaj, jest słynna filmówka. Słynny filmowiec jest już także z nami, ale się jeszcze nie odzywa. Ja nic nie będę zdradzać. Powiem tylko, że kino studyjne, kinematograf to jest takie epicentrum wydarzeń festiwalowych, a przypomnę, że jesteśmy na festiwalu Człowiek w zagrożeniu w Łodzi, który trwa jeszcze do niedzieli. A ja może zobrazuję to. Stoi teraz bardzo duża kolejka. Za czym ta kolejka stoi? Ta kolejka stoi za biletami, ale mogą to być bilety albo na festiwal, ale mogą też być to bilety do Muzeum Kinematografii, bo tutaj można oglądać fantastyczną wystawę. Albo dla tych, którzy pamiętają, jak byli dziećmi, pod nazwą Pałac Pełen Bajek. I stąd właśnie ta kolejka. My w ogóle siedzimy, to może opowiemy, pod klapsami podpisanymi przez różnych znanych, fantastycznych twórców. I to też dodaje atmosfery miejscu, w którym przecież powstawały też filmy, że wymieńmy Ziemię Obiecaną. To jest ten pałac, gdzie pałac Scheiblera, gdzie ten film powstał. To ja od razu może powiem, że warto także zaglądać tutaj do Muzeum Kinematografii na wystawę, o której wspomniałeś, ponieważ ona przeprowadzi nas przez bardzo długi okres świetności Łodzi albo upadku Łodzi. Kto jaką narrację sobie wybierze, jakie połączenie. Na pewno Łódź kojarzy się z filmem, a to muzeum, czyli Muzeum Kinematografii, jest pierwszym miejscem, do którego powinniśmy kierować swoje kroki. Jakub Wiewiórski, obiecajmy sobie jeszcze, że wrócimy pod koniec. Będzie mi ogromnie miło, dziękuję bardzo. Mi także, a teraz ogromnie miło zapowiedzieć mi utwór, który wprost przeprowadzi nas do kolejnego znakomitego gościa. zwiędły dziś. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Co się stało im? Przecież tylko poszłaś ty. Słońce wzeszło jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Może wzięłaś kwiatów woń? Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Stało się kwiatom i breakout. Wprost nas kieruje na kolejnego gościa. Mariusz Wilczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Pomrukiwał sobie tutaj słodko do tej piosenki, bo jesteś z nią trochę związany? Czuję się związany z Tadeuszem Nalepą. I zawsze jak słyszę jego jakiś numer, a zwłaszcza taki tak świetny, to tak jakbym go słyszał pierwszy raz i nucę sobie. Muszę ci powiedzieć, że to jest ogromna przyjemność usłyszeć na antenie chociażby breakout, bo jeżeli myślę sobie o muzyce, która jest współczesna, to kiedy słyszymy, co się stało kwiatom, myślę sobie, że to wciąż niesie, to wciąż jest aktualne i to się nie skończy. Tego słucha się świetnie pomimo upływu lat, a ty tutaj nie jesteś bez powodu, bo oczywiście jesteś znakomitym reżyserem animacji, jesteś także profesorem, prowadzisz pracownię realizacji filmów w Szkole Filmowej tutaj w Łodzi. Z Łodzią jesteś bardzo mocno związany, ale tak bezpośrednio z festiwalem w tym roku jesteś związany w ten sposób, że jesteś przewodniczącym jury konkursu filmów dokumentalnych. To jest wdzięczna funkcja? Nie wiem, dla mnie było zaskoczeniem, że zostałem zaproszony, by uczestniczyć w jury i to jeszcze na stanowisku przewodniczącego w konkursie filmów dokumentalnych. Ten festiwal, ta nasza sekcja w tym roku mnie poraził. Po prostu siła filmów dokumentalnych, zwłaszcza tej selekcji, prawda, była niebywała. Zabrała nas w różne rejony i świata, i ludzkiej głowy, gdzie człowiek cały czas może być zagrożony w dzisiejszym świecie coraz bardziej. I często to są dla nas Polaków rzeczy oczywiste, prawda? No, jesteśmy krajem przyfrontowym, więc to wszystko, co się dzieje na granicy białoruskiej i rosyjskiej, ale ukraińskiej, ale też problemy wynikające często z kryzysu klimatycznego oczywiście, ale też często problemy takie, które są bardzo uniwersalne, które wynikają z biedy, ze złożoności relacji z rodzicami i tak dalej. I siła, z jaką film dokumentalny o tym opowiada, przynajmniej ta selekcja tutaj, i z jaką nam to pokazuje i uświadamia i przypomina, bo my kurczę, my naprawdę mamy dobrze. Jak ja oglądałem te filmy, to pomyślałem, dobra, to czy w Łodzi, czy w Warszawie, czy gdzieś... Jesteśmy w komfortowej sytuacji. Nagle otwierasz oczy i widzisz, że po prostu jasne, cały czas narzekamy z różnych powodów. Nam się tutaj polityka nie podoba, coś tam nie podoba, nie wiem, hamburgery są niedobre, albo coś tam, ale generalnie jesteśmy w dobrej sytuacji. No to jest jedyne takie pozytywne, prawda, pozytywny wniosek, a negatywne to, ile zła jest na świecie, i to jest po prostu przerażające. Spoglądamy na świat bardzo szeroko. Coraz częściej chyba myślimy i mówimy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, będąc tu i teraz. Ciężko mówić o komforcie w momencie, kiedy spoglądamy chociażby na naszą wschodnią granicę i to, co tam się dzieje, ale jednak jest to nieporównywalne do tego, co na przykład dzieje się aktualnie w Libanie, co dzieje się w Iranie, więc spoglądamy na ten świat i co? Tak, ale zazwyczaj też jednak mamy jakieś lepsze lub gorsze swoje miejsca. Dziś w lepszych lub gorszych miejscach jednak czujemy się jak u siebie, a też oglądasz filmy o ludziach, którzy są po prostu jak bezpańskie psy. Nie znają swego jutra, nie znają pojutrza, są niczyi. To też bardzo mocno z tej selekcji przebijało. A przepraszam cię, zapomniałem pytania, jakie zadałeś. Nie było żadnego pytania. Ja cię skieruję zaraz na odpowiednie ścieżki, ponieważ bardzo intrygujący jest ten konkurs filmów dokumentalnych. Rok w rok przyglądamy się przeróżnym obrazom, ale także temu, z jaką wrażliwością i empatią autorzy i autorki patrzą na człowieka i pokazują: hej, obudźmy się, bo w tym miejscu dzieje się coś nie tak, a my chcemy na to zwrócić uwagę. Przejrzałeś wszystkie filmy. Tak, niektóre po dwa razy. Dzisiaj Biała Kobra. Ktoś otrzyma tę nagrodę. Ja już wiem, kto. Ja nie wiem, ale może będę próbowała coś tutaj zdziałać. Nie. No dobrze, ale spuśćmy na to kurtynę. Przejdźmy trochę, może nie opowiadając o każdym filmie, ale spójrzmy na te filmy jako na taki konglomerat przeróżnych tematów, które dzisiaj są aktualne, palące i o których powinniśmy się dowiedzieć. Jaką ścieżką podążamy w ślad za właśnie tymi filmami konkursowymi? To bym musiał spojrzeć na nie. O, dzięki, jak mi pokażesz gazetę, to mi się... Część jest filmów, oczywiście... Na przykład bardzo mocny film, tu patrząc od tyłu, jest pod tytułem Matczyzna. Dokument się dzieje w Białorusi. Jest wielopoziomowy, ale na przykład jest też o takiej sytuacji, gdzie chłopak, który po prostu myśli tak, jak my myślimy, po zachodniemu, tak, jest zbuntowany przeciwko reżimowi Łukaszenki, musi iść do wojska i po jakimś czasie staje twarzą w twarz przeciwko swoim kolegom byłym, tylko już staje w mundurze wojskowym, tak. Porażający dokument, bardzo mocny. Matczyzna, ponieważ dochodzenie w sprawie śmierci swojego syna w więzieniu prowadzi jego matka. Tam jest kilka kobiet. Bardzo mocny film. Co się robi źle? Bardzo dobrze, wszystko pan robi, tylko tak kieruję, żeby publiczność pana lepiej słyszała. Aha, do mikrofonu. Do mikrofonu. Na przykład jest taki film Kwiaty Ukrainy. To jest z kolei przedziwny film, jak można walczyć, też bardzo aktualny, bardzo uniwersalny, ponieważ to jest o kobiecie, która w Ukrainie nie poddaje się deweloperom. Pośrodku blokowiska ma, hoduje swoje kozy, mieszka jak na wsi, jak takiej XIX-wiecznej wsi. I właściwie w pewnym momencie jej walka z deweloperami też zaczyna być właściwie walką z próbą walki też właściwie, jakby to powiedzieć, ponieważ zaczyna się w trakcie realizacji tego filmu wojna. Rosjanie napadają na Ukrainę I ona zaczyna bardzo mocno się angażować w obronę tego, w obronę Ukrainy, tak na swój kobiecy sposób. Jest kobietą gdzieś koło 60. I też pokazuje, jak można walczyć i można stawiać opór nie tylko wojskowy, ale po prostu takim zwykłym życiem. My jeszcze ruszymy w wielu stron. Także będziemy na przykład w Afryce i mam nadzieję, że porozmawiamy o jednym filmie, który mnie bardzo mocno zaintrygował. Miałam okazję go już oglądać. Nie będę nic zdradzać, nie zdradzę także tobie, ale chciałam cię podpytać jeszcze o jedną rzecz, bo ty jesteś człowiekiem związanym z Łodzią od lat. Teraz się urodziłem. Tu się urodziłeś, ale tutaj też pracujesz i bardzo często bywasz. Wykładasz także, ale czasami tęsknię do miasta, którego już nie ma. To jest też świetna okazja, żeby porozmawiać o tym, co masz do powiedzenia o Łodzi, ponieważ aktualnie trwa wystawa. Jeszcze do 23 października możemy ją zobaczyć w ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur. Gdzie się przenosimy? W jaki świat nas prowadzisz? Do jakiej Łodzi? Jakiej Łodzi już nie ma? Nie ja wymyśliłem ten tytuł, muszę to powiedzieć. Myślę, żebym nie wymyślił aż tak sentymentalnego. Natomiast to są rysunki i szkice, które nigdy wcześniej nie pokazywałem. Do filmu Zabito i wyjść z tego miasta. Nie ukrywam, że nawet byłem w dużej mierze przeciwny tej wystawie, ponieważ wydawało mi się, że już wszystko powiedziałeś o tym. Znaczy, że już wszystko powiedziałam, że w Łodzi była z początku dwumiesięczna wystawa, ogromna wystawa w Muzeum Kinematografii, właśnie tu, gdzie jesteśmy. Potem ona była trzykrotnie chyba, czy dwukrotnie przekładana, ostatecznie trwała pół roku. I wydawało mi się, że już, no, już jest przesycenie. Po drugie, ja jestem w tej chwili już absolutnie w innym miejscu, już zapomniałam Zabito i wyjść z tego miasta. Jestem w nowym filmie, nad którym pracuję i więc trochę byłem przeciwny, natomiast właściciel tej galerii, Adam Jaśkiewicz, z którym jestem połączony tym, że jesteśmy obaj w fundacji imienia profesora Stanisława Fijałkowskiego, przekonał mnie i powiem szczerze, że miał rację, bo pokazał taką, zrobił taką selekcję w ogóle szkiców i rysunków, które nie były pokazywane tutaj w muzeum. Wystawa bardzo kameralna, ale chyba jest duży oddźwięk. Dużo ludzi chce kupić rysunki, a ich nie chce sprzedać, więc to jest taki problem teraz. Ale wiesz, myślę, że to jest o tym, że być może ty już się czujesz zmęczony, bo pracujesz nad nowym filmem, którego roboczy tytuł brzmi Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. Piękny tytuł. Ale oczywiście czekamy, to 2027 rok jeszcze przed nami, przynajmniej takie masz plany. Zaraz może trochę nam odkryjesz tajemnic związanych z tym filmem. Zresztą możemy to podglądać chociażby na twoich mediach społecznościowych. Wspaniali aktorzy, wspaniałe aktorki, mistrzowie i mistrzynie kina, ale także teatru, których zaprosiłeś. Natomiast film twój poprzedni, Zabito, słynny, czy może kolokwialnie nazywany słodko Zabijem. Tak. To jest film, który robi i zrobił, myślę, na wielu ludziach ogromne wrażenie. Jego premiera, ta międzynarodowa, która odbywała się w Nowym Jorku, w nowojorskiej MOMie. No, nie pozostało to bez echa. Ten film zdobywa nagrody. Ja wiem, że ciężko się o tym słucha, ale ludzie chcą o nim rozmawiać, chcą go oglądać i bardzo czują się też połączeni z taką historią, która jest trochę o tobie i o tym, co jest tobie bliskie, ale z drugiej strony niezwykle uniwersalna. Ja tylko sprostuję, że premiera światowa filmu była na Berlinale. A, dokładnie. A amerykańska była równolegle w MOMie i w Anthology Film Archives. Natomiast to jest niebywałe. Jest mi trochę niezręcznie mówić, bo wbrew pozorom naprawdę jestem skromnym człowiekiem, naprawdę. I tego nie słychać bardzo, do końca, bardzo, ale ja wiem o tym. Natomiast bardzo często mi się to zdarza i właściwie cały czas, że ludzie podchodzą do mnie i mówią dokładnie to, co ty mówisz. Że dziękuję za ten film, że ten film bardzo im pomógł, że ten film bardzo był dla nich ważny. I oczywiście, że jest coś takiego, że ponieważ jak słyszysz to tam któryś setny raz, to no już to nie działa, tak? Natomiast za każdym razem myślę, że to jest no największe szczęście dla twórcy, właśnie taka nagroda, że dla ludzi jest ten film ważny i co dla mnie było dużym zaskoczeniem, zawsze to podkreślam, że większości to są bardzo młodzi ludzie, na których w ogóle nie liczyłem. Tak? W ogóle byłem zaskoczony, że bo tam nawet Polski Instytut Sztuki Filmowej robił badania, kto ten film ogląda, bo w założeniu miało ten film zobaczyć 2000, a nie kilkaset tysięcy ludzi. I się okazało, że 70% widowni to są młodzi ludzie od 18 do 30, a w tym 70% młode kobiety. Co... Ja byłem przekonany, że to jest dla starych ludzi, takie jak ja. To jest, myślę, taki moment, kiedy wszyscy, którzy już Zabija widzieli, mogą potwierdzić, że jest to taki obraz, z którym człowiek od razu ma połączenie. Nieważne w jakim byłby wieku, ale czuje pewien rodzaj szczerości, bo obrazie i fantastycznym, nakreślonym, tym takim formalnym planie, to nawet nie będę wspominać. Ale to jest film, z którym można się połączyć, będąc kimkolwiek się jest. Ja zachęcam, żeby jednak wrócić do tego tematu i do filmu, którego tytuł brzmi? Mówisz o Zabity i wyjedź z tego miasta. Zabity i wyjedź z tego miasta. Żeby to padło ze słów autora. Także możemy go zobaczyć chyba jeszcze w sieci, odnaleźć? Nie, no nie jest na platformach, ma Kanał Plus, gdzieś, nie mam pojęcia, ale jest. Na pewno jest. Jest na pewno osiągnięty. Mamy bardzo mądrych i inteligentnych słuchaczy i słuchaczki, więc wystarczy wklikać. Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. To jest taki obraz, nad którym teraz pracujesz, którym bardzo mocno żyjesz. Ja śledząc to, co robisz, właściwie za każdym razem myślę sobie, ile może być w autorze radości z tego, że się robi film. To jest dla mnie niebywała przygoda, realizacja tego filmu teraz. Przede wszystkim myślę, że też spotkania z wybitnymi aktorami. Zawsze mnie to frapowało. Ja nie patrzę na to, czy ktoś jest gwiazdą, czy nie. Po prostu patrzę i starałem się angażować aktorów, którzy na mnie robili wrażenie, którzy jakoś mnie też wychowywali. O ile przy Zabii, no to wiadomo, jacy to byli aktorzy. Natomiast tutaj absolutnie spotkania z Januszem Gajosem, który w trakcie realizacji sesje z nim rozrosły się do 10 sesji i Janusz gra głosem główną rolę. Czy z Piotrem Frączewskim, czy z świętej pamięci Jerzym Szczurem, czy z Andrzejem Sewerynem oczywiście, czy z Olbrychskim. Beatą Tyszkiewicz. Teraz nagrywałem dwukrotnie. Dwa dni temu miałem drugą sesję z Beatą Tyszkiewicz. To nie wiem, jak o tym mówić, żeby tak, no z jednej strony... Nie brzmiało górnolotnie. Nie brzmiało górnolotnie, żeby też tak nie, jakoś celebrycko, ale po prostu spotkanie z Beatą Tyszkiewicz i świadomość tego, że ona od 7 lat nikogo nie wpuściła do domu spoza rodziny. I ja wiem, dlaczego się zgodziła, no ona widziała film Zabito i powiedziała, że jest fanką i też jej córka Karolina Wajda jest fanką Zabija i zresztą tak to wyglądało, bardzo dziwne spotkanie z Karoliną Wajdą, tak ją poznałem, że byłem w Warszawie na Pchnim Targu, muszę to powiedzieć, bo to było super, podeszła do mnie pani opatulona szalem w ciemnych okularach i zaczęła mówić, do czego jestem trochę przyzwyczajony, panie Mariuszu, pana film zrobił bardzo duże wrażenie na mnie, zwłaszcza te sekwencje z moim tatą, płakałam. I często jest tak, że ludzie podchodzą, mówią, że widzieli w moim filmie swojego ojca czy swoją mamę. Jest okej. No i na koniec, jak już ja się ukłoniłem, podziękowałam, ona powiedziała, jak zapomniałem się przedstawić, Karolina Wajda. No więc tak to było i to też za wstawiennictwem pani Karoliny Wajdy, no udało mi się wkraść do królestwa Beaty Tyszkiewicz, ona nikogo nie wpuszcza teraz. Ogromne przeżycie to dla mnie było, ale to już jest wszystko nieważne. Ważne jest to, że pani Beata zagrała po prostu fantastycznie swoją rolę. No nie mogę zdradzić kogo do końca, bo nie chcę spoilerować, ale czwórjęzyczną. Czwórjęzyczną. Bo po polsku, po francusku, po angielsku i po niemiecku. No dobrze, ja powiem może nie w czterech, ale zagrała w jednym. Zagrała fantastycznie. Mogę powiedzieć tylko tak, że jest takie 20 sekund, no też nie mogę sprzedać tej frazy, która trochę nawiązuje do bardzo znanej jej frazy z kina, którą notabene się dowiedział, że to ona wymyśliła, a nie reżyser. i to tak nagrała, że potem z dźwiękowcem, jak wracaliśmy samochodem, to sobie zapętliliśmy w aucie i słuchaliśmy to ze 20 razy, za każdym razem się śmialiśmy. A i to są właśnie opowieści, które towarzyszą za każdym razem, kiedy film się robi. Trochę zaglądamy za kulisy, ale oczywiście myślę, że nie tylko ja, ale wielu entuzjastów, nie tylko twojego kina, nie tylko twoich animacji, ale w ogóle spoglądania na świat poprzez obraz i bardzo mądrą, ciekawą, ekscytującą opowieść czekają. Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. Na razie tytuł roboczy być może się zmieni, tak? To jest tak, że ja bardzo lubię tytuł polski, jaki wymyśliłem, Starczy. A ten sen jest nieprzetłumaczalny. Jest trójznaczny, czy tam nawet cztery znaczenia, ale jest nieprzetłumaczalny. I w pewnym momencie wymyśliłem Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. Trochę mam takie obawy, że on być może jest za długi, że znowu jest jak Zabito i wyjść z to miasto. Jest taki trochę breakoutowski, ale z drugiej strony, co z kim się rozmawiam, to różni ludzie i młodzi, i starzy, jak tam się dzielę tą refleksją, który tytuł, bo jeszcze mi chodzi po głowie tytuł Tylko mnie pogłaszcz. Mówią, że ta suknia jest najlepsza i no i chyba jest najlepsza. I chyba czy mało tego, ostatnio jak byłem u 91-letniego Bogdana Lebla, czyli autora słów nalepy do tych największych numerów Tatka, to mu powiedziałem ten tytuł, on powiedział, nic bym nie zmienił, został. Nic się nie zmienia także tutaj w Muzeum Kinematografii. Drzwi się zamykają i otwierają, ludzi przybywa, ponieważ trwa tutaj Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, jeszcze do niedzieli. My jesteśmy tutaj na miejscu, a ze mną przed chwilą reżyser, profesor, ale także przewodniczący jury konkursu filmów dokumentalnych Mariusz Wilczyński. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. To kto wygrał? Wygrał film, który jest niesamowicie uniwersalny i byłem zdziwiony, bo gdy szedłem na obrady jury, naprawdę miałem dwa głosy, ale byłem przekonany, że to będzie jakaś kłótnia, bo to nie był taki film, który najbardziej się okazało, że wygrał, mogę tylko powiedzieć, wygrał jednogłośnie. No dobrze, czyli wszystko powiedział, ale nic nie powiedział. Mariusz Wilczyński, dziękuję ci bardzo i pamiętaj, że drzwi Trójki dla ciebie zawsze otwarte. Dziękuję, pozdrawiam, Trójka super się odrodziła, pa. No to mkniemy dalej. Are you ready? Are you ready to say? you go. Tell me how far can you go. Wanna see you, baby, how far can you go. Tell me how far can you go. I wanna see you, baby, how far can you go. Tell me how far can you go. Wanna see you, baby, how far can you go. It's all good when we're back popping. That's enough sex, so good, it's your topping. You've been to plenty corners of the world. Still won't find yourself. Mina, jeszcze tak nam pięknie podryguje. Mina to jest wyprawa do Ameryki Łacińskiej, wyprawa muzyczna. Jeżeli ktoś lubi odkrywać nowe rejony, to zachęcam, żeby Minę sobie poeksplorować. Ale ruszymy na tym festiwalu w wielu kierunkach. Będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się tutaj w Polsce, oczami bohaterów i bohaterek, zarówno filmów dokumentalnych, jak i reportaży audio i reportaży telewizyjnych. Ale bardzo często będziemy ruszać także w świat. Ze mną reżyserka Edyta Wróblewska. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zainicjujmy tylko drugą godzinę i nasze otwarcie drugiej godziny specjalnego programu stąd z Muzeum Kinematografii w Łodzi i Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. Wszystko wszędzie teraz zacznie się od wyprawy do... Do Gany. Razem z Edytą Wróblewską ruszymy do Gany i opowiemy o filmie, który bardzo mnie poruszył. Zresztą myślę, że nie tylko mnie. A teraz już no, puedo funcionar i znowu ta Ameryka Łacińska, która pięknie tutaj wybrzmi, a my słyszymy się po 14.